قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد كتك حديثه الشيخ محمد يعني سيما في كتاب التوحيد تعليق سيما فيه أن الأنبياء ناني حديثه فايدة كنا فايدة كما ما نبي يحتاجون للتنبيه على فضل على فضل لا إله إلا الله صح kama nabii wanahitajia na wao kuzinduliwa juu ya fadhila za la ilaha illa Allah. Pia wanyao wanahitajia. Na fadhila za la ilaha illa Allah ni kubwa. Paka manabii na wenyewe wanahitajia kuzinduliwa juu ya faida hizo. Fajibu alaina an nahtama bihadha al-amr. Kwa ni wajibu juu yetu tutilie umuhimu jambo hili. Nuwalihi ihtimaman kabira na tuipe jambo hili la tauhidi umuhimu mkubwa. فإذا سلم هذا الأمر فما بعده أخف وأسهل جبو هيلي لنبقوا لمسلميك بس يالي أنا أكوجة بعد التوحيد يتكوان مبسي ويضمن سلامة ما بعده من الأعمال نيتطوى الضمانة والسلامة وكيلة كتاكا تشكوجة كتاكا متنو كلا تندو تغلقوجة بعد التوحيد يتكوان تندو بورا يتكوان تندو ينكباليو مبلي الله سبحانه وتعالى أما إذا كان هذا الأصل فاسدا ama msingi huu wa tauhidi utakapoharibika wala ntifaa wala salaha wala kabul hutonufaika wewe na matendo utakayofanya hata kama atakuwa ni mema wala hutotengeneza lolote na wala hautokubaliwa chochote na wala hutokubaliwa kwa chochote radhana abad Naam. Tunaingia kwenye al-aslul khamis. Asli ya tano katika usul da'watus salafia. Msingi wa tano katika misingi ya da'watus salafia. Al-aslul khamis al-ihtimamu bisunnati nabawiyya. Katika misingi ya da'wa salafia msingi wa tano ni mtu kutilia umuhimu sunna ya Mtume SAW. والحرص على العمل بها نا kupia kuifanyia kazi wadatu ila dhalik na kualingania watu katika jambo hilo yani kualingania watu katika sunna qala rahimahullah inna haqa ma tana bihi almuslim hadika mambo ambayo ni ya haki zaidi muislamu kuyafadhilisha العمل على اقتفاء اثار نبيه صلى الله عليه وسلم ni kufanyia kazi jambo la kufuata athari za mtume wake صلى الله عليه وسلم watajisidiha fi hayatihi mastata'a ila dhalika sabila na sunna hizo azifanye kuwa ni sehemu katika maisha yake kwa njia yoyote ambayo atakayoweza وذلك لان الغايه التي يسعى المسلم لاجلها لان كسبابو ile lengo kuu ambalo muislamu anahangaika kwa ajili yake inma hiya tahsilul hidayah hakika lengo hilo ni muislamu kupata uongofu allati tusilu ila dari sana uongofu ambao utamfikisha yeye katika nyumba ya utukufu ambayo ni pepo وقد قال الله تعالى وان تطيعوه تهتدوا katika surati nura 54 Allah amethibitisha hilo kama mkimtii mtume mtaongoka وقال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون katika arafa 158 kama mfuateni mtume ili muweze kuongoka kwa siri ya kuongoka ni kumfuata mtume na kumtii na hilo ndio lengo la muislamu وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ذات ايه هذه zinaashiria huko kwamba imekuwa kwenu nyinyi kwa mtume wa Allah ni kiigizo kilichokuwa kizuri kwa yule anayetaraji Allah na siku ya mwisho anataraji yale mazuri kutoka kwa Allah na siku ya mwisho na akawa amemtaja Allah sana kwa dhikri kwa wingi وهذه الايه اصل كبير في التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم Hasa mwalifu kwamba aya hii ni msingi mkubwa katika kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi, katika maneno yake, wa faalihi, na matendo yake, wa fi jamii ahwali wa harakati ya sakanati, na katika hali zake zote na harakati zake zote na ule utulivu wake wote. Wa hadhihi al-uswa, kigizo hiki, inama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yarju Allah wal yawm al-akhir, kama ilivyo katika aya, atafuata na atawafikisha kuifuata mwongozo huu na kigizo hiki kila ambaye aliyekuwa anamtarajia Allah kumlipa malipo aliyokuwa mazuri, na yule ambaye aliyekuwa anaamini siku ya mwisho. Fa inna ma'ahu min al-imani wa khawfu Allah, haka yale ambaye aliyokuwa nayo katika imani na hofu ya Allah, warja thawabi, na kutaraji malipo ya Allah, wa khawfu iqabihi, na kuogopa adhabu za Allah, haya ambayo aliyomo katika moyo wake, yahuthuhu ala taasi bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ndio anamsogeza yeye na kumsukuma katika kumuiga Mtume alayhi salatu wassalam. Wa sharaful mu'min wa manzilatuhu, hakika utukufu wa muumini na cheo cha muumini, innama tuqasu biittibaihi sallallahu alayhi wasallam, hakika utukufu huu unapimwa kwa kumfuata yeye Mtume alayhi salatu wassalam. Fa kullama kana taharrihi li sunnati akthar kana bidarajati alula haqu aula, kila ambavyo muumini jambo lake la kumwiga Mtume alayhi wasallam limekuwa kwa wingi, kwa hiyo anatakuwa muumini huyu ana daraja za juu, yani kuwa daraja za juu muumini huyu atakuwa ni jambo la haki kwake, ni jambo bora. Maana mtu mwenye sunna na mtu asiyekuwa na sunna, aliyekuwa na sunna atakuwa ni mtu mwenye daraja juu kuliko asiyekuwa na sunna, yani as-sunni wal mubtada, sunni anatakuwa na daraja juu kuliko mubtada. Na pia vile vile hawa al-sunna al-jamaa wanazidiana daraja kulingana vile ambavyo walivyokuwa wanaji lazimisha kumfuata Mtume alayhi salatu wassalam. Walihadha kana salaf as-sabiquna yaqulun min at-tabi'ina rahmatullahi ta'ala alayhim yaj'aluna al-mi'yara alladhina yu'khadhu bihi anir rajul al-'ilm huwa tamassukuhu bimadha bis-sunnah. Wema waliotangulia katika tabi'in, Allah awarehemu, walikuwa kipimo wanachokichukua miyar, maana yake kipimo, wanafanya kipimo chao ambacho wataweza kwenda kuchukua elimu kwa mtu, kama huyu mtu ana elimu au huyu mtu hana elimu, au huyu mtu anatakiwa tusome kwake au huyu mtu hatutakiwi kusoma kwake. Huwa tamasukuhu bisunna, ni kule kushikamana na sunna, vile ambavyo alivyoshikamana na sunna kwa zaidi ndivyo ambavyo watu wanasema tu tukachukua elimu kwake, kwa sababu la shaka maadamu ameshikamana na sunna huyu atakuwa na elimu. Kadhalika kama kala Ibrahim an-Nakhai Allah Ta'ala, kanu idha ata'u ar-rajula liya'khudhu anhu al-'ilma nadharu ila salatihi wa ila sunnatihi wa ila hay'atihi thumma ya'khudhuna anhu. Hasema Ibrahim an-Nakhai, watu walikuwa wakija kwa mtu ili kuchukua kwake elimu, wanaangalia sala yake, wanaangalia sunna yake, na wanaangalia jimbile lake na muonekano wake, thumma ya'khudhuna anhu, kisha wanachukua kutoka kwake. Hawachukui tu hivi hivi kwa mtu asijulikana. Wa yaqulu ahadu al-ulama inna min alamati al-muhibbi lillahi mutabatu habibillah fi akhlaqihi wa fa'alihi wa awamirihi wa sunanihi. Haya maneno yanatakiwa yazingatiwe sana tulabi lain. So mtu unatoka hapa, unatoka unaenda kusoma sana, unaenda kusoma kwa mahizbi, unaenda kusoma sana, unaenda kusoma kwa makhurafi, unaenda kusoma halaka, unaenda kusoma kwa mahajawira, kwa matablighi, unaenda kuhifadhi Qur'ani kwa matablighi na mfano wake. Na mambo ya talib ilmi, asema hakika katika alama ya mtu anayempenda Allah, tukuone kwamba wewe unampenda Allah, utabatu habibillah, tamkuta mtu huyo anamfuata sana kipenzi cha Allah, nabii na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi akhlaqi, fuata katika tabia zake, wa faalihi, na matendo yake, wa waamirihi, na amri zake, wa sunanihi, na sunani zake. Wa hadha haqqu ma'khudhu min kitabillah, na hii ni haki ambayo ilochukuliwa katika kitabu cha Allah. Yaqulu Allah Ta'ala, Allah anasema Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Sema ikiwa nyinyi mnampenda Allah basi nifuateni mimi. Yuhibbukumullah. Allah atakupendeni. Ghafir lakum dhunubakum. Atakusameheni madhambi yenu. Allahu ghafurur rahim. Na Allah ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa huruma. Wa qala al-Hasan al-Basri wa ghairihi ala hadhihi al-aya. Al-Hasan al-Basri na wengineo katika wanawashoni katika hii aya wakasema ja'ala Allahu alama tahubbihim iyya. Allah amejalia alama ya wao kumpenda yeye ittiba'u sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, kama alivyopokea maneno haya, alivyotoa maneno haya Imam al-Lalakai fi itiqadi al-sunnah. Kama kajalia alama ya wao ya watu kumpenda yeye ni kufuata sunna zake ya tamasuk aywa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Falaqad tawatarat an-nusus min al-kitabi wa sunna, kwa hakika zimekuja katika njia ya mutawatir dalili kutoka katika kitabu na sunna. Wa qali sahaba, na maneno ya masahaba wa tabi'in, maneno ya tabi'in ala targhibi fil amali bis sunna, juu ya kutilia mkazo katika jambo la kufanyia kazi sunna. Wal hathu ala tamasuki biha, na kuwahimiza watu kushikamana sunna. Wa min ashari al ahadith, na katika hadithi ambazo ni mashuhuri, hadithu la Irbad ibn Sariya, hadithi ya Irbad ibn Sariya annahu qala, hadith mashuhuri, wa'adhana rasulullah maw'idhatan dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Kama mtume alitupa wadhi ambao wadhi huo ulifanya machozi macho yetu yabugujika na machozi, na moyo wetu mioyo yetu iweze kupatwa na hofu. Jambo hilo likatufanya sisi tuseme kumwambia mtume wetu, akulna ya rasulullah, tunasema ewe mjumbe wa Allah, inna hadhihi la mu'idhatu mu'addin, hakika jambo hili, hakika jambo hili ambalo lilotuwaiz, tunaona kana kwamba unatuaga. Mawidhani mawidha kuaga cha mazito. Fausina, basi tunaomba utuhusie. Kala taraktukum ala albaydha, akasema mimi nakuacheni katika uwanja mweupe. Lailuha kanahariha, usiku wake ni sawa na mchana. La yazighu anha baadi illa hali, hakuna yote atakayepotea na kuhangaika kuitafuta haki baada yangu isipokuwa atakuwa ameangamia. Wa mayyaish minkum, na yote atakayeishi miongoni mwenu. Fasa ya ikhtilafan kathira, ataona tofauti nyingi. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di, jieni kufuata sunna zangu na sunna za makhulafa, viongozi wale waongofu baada yangu. Adu alaiha bin nawajih, ziumeni sunna hizo kwa meno ya magego zisikuponyokeni. Alhadithu akhrajahu ibn Maja wa sahahu Sheikh al-Albani fi sahihi wa dhaif sunan ibn Maja. Wa qawlu alayhi salatu wassalamu alaykum bi sunnati, asharesha hadithi hii pale mtume aliposema kwamba nijieni kufuata sunna zangu, ai tariqati allati ana alaiha, fateni njia yangu ambayo mimi ninaifuata njia hiyo. Mimma fassaltuhu lakum min al-ahkam, katika yale niliyokufafanulieni na kukuwekeni wazi katika hukumu. Sawaun kanat i'tiqadiyya au amaliyya, wajibatun au mandubiyya au manduba. Sawa njia hiyo iwe ni katika mambo ya kiitikadi au mambo ya kimatendo ikifiti, yawe ni mambo ya wajibu au mambo ya sunna, yote matakiwa muyafuate, yote matakiwa muyafuate. Kisha akaleta tambihi hapa akasema, wa amma takhsisu usuliyina lisunna, ama ile hali ya takhsis ya kuhusisha watu usul kwamba sunna, bi anna almatlubu talaban ghairu jazi, kwamba sunna ni jambo ambalo linalo takiwa kufanyika lakini sio kwa lazima. Sawa, ni jambo ambalo linalotakiwa kufanyika lakini sio kwa lazima. Akasema fahadha istilahu tari'un, hii istilah ni istilahi tu iliyopatikana inda al-usuliyin kwa lengo gani? Innama qasadu bihi at-tamyiza bainaha wa baina al-fard aw al-wajib. Hakika usuliyuna wao walikusudia kufafanua na kutofautisha baina ya faradhi na wajib. Pala walipokuwa wakizitaja zile ahkamu taklifia al-khamsa, walipokuwa wakizitaja zile hukumu za taklifi, hukumu zinazohusu watu waliobalighi, watu wenye akili, sawa, zile tano ambao ni alwajib walharam walmandub walkaraha wamadha walmubah. Hama matano haya ukitaka uyatofautishe ni lazima taarifu ya kila jambo liwezi kutofautiana na jambo lingine. Sasa kusema alwajib huwa khitabu shar'i lilmukallaf talaban jaziman, kwamba ni khitabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kwa mukallaf inayomtaka afanye jambo kwa lazima. Hii inakuwa ni nini? Ha? Inakuwa ni jambo la wajib. Inakuwa ni jambo la wajib. Na ikiwa ni talaban ghairi jazim inakuwa ni jambo la mubah, ay inakuwa ni jambo la mandub au mustahab. Zote ni khitab zinazomtaka mukallaf wafanye, lakini moja kwa lazima na nyingine si kwa lazima. Hii ni taarifu ya ufafanuzi baina hadha wa hadha. Taarifu ya ufafanuzi baina hadha wa hadha. Baina al-madub wa madh wa al-wajib. Ama ukija kiuhalisia maana ya sunna. Maana ya nini? Ya sunna anasema fasunnatu fi lisani shar'a. Sunna katika ulimi wa sharia aliweka sheria Allah subhanahu wa ta'ala akiwa anatamka sunna, au mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa anatamka sunna, in idha utliqat yuradu biha, inapotaja sunna inakusudiwa at-tariqatu shar'iyya, njia kisheria, allati kana alayha an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ambayo alikuwa anaifanya mtume sallallahu alayhi wasallam fi ibadatihi, alikuwa anaifuata mtume njia hiyo katika ibada zake na muamalatihi na matendo yake, muamala wake wa akhlaqihi na tabia zake na harakati na harakati zake sakanati na utulivu wake. Yakulu Urwa ibn Zubair rahmatullahi ta'ala alayhi as-sanana sanana au as-sunana sunana, maana yake ilzamu sunan, sawa, ilzamu sunan, jilazimisheni na sunna, fa inna sunana qawamu ad-din au qiwamu ad-din, ndio muhimili wa dini. Hawezi ukasimamisha dini kama hujafuata sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith akhrajahu Muhammad ibn Nasir al-Marwazi fi sunna. Wa kana ibn Umar radiyallahu anhuma yaqul yattabi'u amra rasulillah athara wa hala. Ibn Umar ni katika masahaba ambao walikuwa jilazimisha sana kufuata amri za mtume sallallahu alaihi wasallam, athar alama za mtume sallallahu alaihi wasallam wa halihi kadhalika, wahala na hali ya mtume. Baka Ibn Umar akimwona mtume amekanyaga na akanyaga hivi, kama akakanyaga hapa hapa na akanyaga hapa, anakanyaga alipokanyaga mtume alayhi salatu, anapita njia aliyopita mtume alayhi salatu wasalam, anasimama aliposimama mtume sallama, anakaa alipokaa mtume alayhi salatu wasalam. Baka baadhi ya watu wakawa kama Ibn Umar amechanganyikiwa, mwanzo sasa amezidi katika kufuata sunna, imekuwa hivyo. Wa yatamu bihi hatta innahu khifa ala aqlihi min ihtimami bidhalika, anatilia muhimu sunna za mtume mpaka ikaofiwa kama Ibn Umar amechanganyikiwa kulingana na lile jambo la kutilia muhimu sunna, kama akhrajahu Ibn Abu Nu'aym wa ghairihi fi al-Hilya. Wa yaqulu Zuhri rahimahullah ta'ala kana man madha min ulama'ina, wala lotangulia katika wanawachuoni wetu walikuwa yakuluna wanasema na itisambi sunna najatun, kushikamana na sunna ni nini? Ndio kuokoka. Mtu yoyote ambaye hatoshikamana na sunna anaangamia. Na wana ugawana makhurafi walivyoacha sunna wakaingia katika maasi, wakaingia katika shirki, wakaingia katika bid'a. Kila uchafu takataka utakuta inda ahlul bid'a. Kwa nini? Wameachana na mwenendo sahihi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha akamalizia mwalifu mlango huu kwa kutaja zile fawaid zinazopatikana baada ya mtu kutilia umuhimu sunna. Kala walil ihtimam bi sunnati fawaidu kathira la tuhsa. Sawa, na katika kutilia umuhimu sunna kuna faida nyingi, la tuhsa. Faida hizo hazidhibitiki, la tuhsa, hazidhibitiki. Taudu ni'matallahi la tuhsuha. Sawa, hazidhibitiki kwa wingi. Kisha kataja baadhi mina katika miongoni mwa faida: tahsilu lmultazimu biha darajata almahbubiyata allati qala Allahu fiha kama fil hadithi alqudsi. Mtu anayeshikamana na sunna, miongoni mwa faida zake anapata daraja ya kupendwa, anapata daraja ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, allati qala Allahu azza wa jalla, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amesema fiha kama fil hadithi alqudsi, kama katika ilivyokuja katika hadithi alqudsi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, kama mja wangu hataacha kujikurubisha kwangu mimi kwa kufanya matendo ya sunna mpaka litafikia hali nitampenda. Fa idha hababtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, nitakapompenda mimi nitakuwa ndio sikio lake analosikia. Qala wa basarahu alladhi yubsiru bih, na jicho lake ambalo analoonea. Qala wa rijlahu alladhi yamshi biha, na mguu wake anaotembelea. Wa yadahu allati yamshi biha, na mkono wake anaochukulia, ananyoosha kwa ajili ya kufanyia kazi, kuchukua, kutoa. Wala insa alani la utiyanna, hapo imekuja lafzi wala insa alani ataitu, na kama ataniomba chochote nitampa kwa muda ambao atakapokuwa amejikurubisha na mambo ya sunna. Fadhila za mtu aliyefanya aliyofuata sunna. Wala in istaadhani la uidhanna, na kama atajikinga kwangu mimi na mabalaa ya aina yoyote. Leo watu mnakwenda kwa makamchapi kwa sababu hamna sunna. Sunna imekaa mbali na watu. Watu wanakimbilia kwa makamchapi, matapeli, wachawi wenye kujitangaza na uchawi wao barabarani. Hawajikingi kwa Allah kwa kusoma muawidhat, kufanya adhkari na mambo mengine yanafanana haya. Allah anasema wakijikinga kwangu nitawakinga. Alhadithu sahihu na kharajahu al-Bukhari. Wa min fawaidi tamassuki bisunnah, katika faida pia za kushikamana na sunna, annaha tajburu alfaraidha liqauli an-nabi sallallahu alayhi wasallam, inna awwala ma yuhasabu an-nas bihi yawm al-qiyamah min a'malihim as-salah, fayaqulu Allahu limalaikatihi unzuru fi salati 'abdi atammaha aw naqasaha, fa in kana intaqasa minha shay'an qala Allahu unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in, fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmu li 'abdi faridatahu fi tatawwu'ihi. Sunna katika fadhila zake na ubora wake inaunga faradhi zilizokuwa na mapungufu. Mtu alikuwa na mapungufu, sala umeswali unadaiwa, unawaza utalipaje deni la watu, mtu gani utakwenda ili aweze kukupa pesa uweze kupeleka nyumbani kamemero chakula eh? Sasa ukajikuta umemaliza sala hata hujui imam kasali rakaa ngapi. Angalia tu saa dhuhuri itakuwa 4, ndio hizo hizo tumeswali. Sala ile ina mapungufu. Ukiwa ni mtu ambaye unashikamana na sunna, sala kabliya, sala baadiya, sala rawatib, sala nyumbani, qiyamul layl na kadha, siku ya kiyama utakapokwenda mbele Allah na zile sala zako za mawazo zilizokuwa na mapungufu kisha zikawa hazina uzani wowote, hazina fadhila zozote, haukulipwa chochote, Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia malaika wake, fayakuli malaikatihi, atawaambia malaika wake, undhuru fi salati abdi atamaha am naqasaha, angalieni kwenye sala ya mja wangu amekamilisha au limepungua. Fa in kana antaqasa minha shay, ikiwa kuna kitu kilipungua katika sala zake, qala Allah, Allah atasema, undhuru, angalieni huku kwenye akiba yake, hal li abdi min tatawwu'in, je mja wangu alikuwa ana sala za sunna. Fa in kana lahu tatawwu, ikiwa alikuwa na sala za sunna, qala atimmu li abdi faridatahu, mtimilizieni mja wangu faradhi zake, min tatawwihi, kutokana na zile sunna zake. Tumeelewana eh? Naam. ومنها أن للمتمسك بالسنة في آخر الزمان أجرا كبيرا. كذلك pia katika faradhi, katika faida za sunna ni kwamba yule mwenye kushikamana na sunna katika zama hizi zetu za zama za mwisho ana ujira mkubwa. Li hadithi Utba bin Ghazwan ana Nabii sallallahu alayhi wasallam qala inna mi waraikum ayamu sabri lilmutamassiki fihinna yawmaidhin bima antum alayhi ajru 50 minkum. Qala ya Nabii Allah aw minhum qala bala minkum. Azma hakika katika zama za mwisho huko nyuma huko baada ya nyinyi masahaba kufa, kutakuwa na masiku ambayo yule ambaye atakayesubiri miongoni mwa wale watakaoshikamana na sunna, siku hizo atakuwa na ujira wa watu 50 miongoni mwenu. Sasa masahaba wakashtuka wakasema, ya Nabii Allah awaminhu, hao watu watakuwa na ujira wa watu 50 miongoni mwao? Sasa watu 50 miongoni mwao au ujira watu 50 miongoni mwetu? Mtume akasema bali miongoni mwenu. Ngalia kushikamana na sunna, ukisubiri maudhi, ukisubiri madhila, sasa kusubiri mabalaa, hasa mabalaa ya nyumbani, na watu wanashikamana na sunna, familia zao wanatamani wafe, arahana Allahu min, anasema Allah atupumzishe na wewe. Yani maana kufa ili sibaki tunaangalia TV, tunacheza muziki, tunaangalia michezo, tunafanyaje? Hii nyumba wao watu wanaingia na kutoka, sasa hivi watu hawaingii kwa sababu yako. Umeweka sheria geti na makufuli, hakuna ambaye anaweza hata kutupigia hodi. Allah akupumzishe. Allah atupumzishe na wewe, maana ufe. Sawa. Sasa ukisubiri katika hali kama hiyo na ukaendelea kushikamana na msimamo wa sunna kwa dalili, usiwe ni msusuwavu ukavuka mipaka, umebaki mu'tadil katika misingi ile ya kitabu na sunna, wewe utakuwa na ujira wa masahaba 50 walioishi na mtume alayhi salatu. Kwa sababu jambo hilo ni zito, watu wengi wanashinda atasimama na sunna, akitamkuta watoto zake hata dini hawasomi, watoto zake apeleka msikula huko, waachomokea tu kuvuta bangi huko kwa watu mtaani huko, hata kama wangewa hawavuti bange, sio watu mtaani, lakini wanakuwa wao na dini upo mbali mbali. Maana mandhari ya yule mtu na mandhari ya watoto zake baina ya mashariki wa magharibi, mkewe anatembea hana stara, anajitindia kwa mtandio, na wakati mwingine anatembea kichwa wazi, mkewe anashiriki katika michezo hii ya sako si ya kuchanganyikana waume na wanawake, bali anashiriki katika michezo ya wanawake sio na dini. Yeye ndio anakuwa ni kinara cha mataalimu yote, michiriku yote, madisko yote, wama ila dhali. Lakini mtu unamsikia unamkuta ni mutahaba, afanya ibada na swali, anashikamana na sunna, huyu mtu ameshindwa kusimama vizuri katika katika msimamo wa sawa sawa kama alivyofundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Balaa la jumani limemshinda kulisubiria, akawa bora aachane na misingi sahihi, amwache mkewe afanye kila anachotaka. Wakati kala salaf rahmatullahi alaihi يشددون في ترك بعض السنن ويلومون تاركها مطلقا. بعض ya wema waliotangulia walikuwa wanatilia tashdid juu ya mtu ambaye anaacha baadhi ya sunna, cha kazia walumun tarikaha mutlaqa, na wanamlaumu yule ambaye aliyoiacha hiyo sunna moja kwa moja. Li'annahu qad yatanawaluhu umuma qawlihi alayhi salatu wassalam faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wao walikuwa wanahofia kwamba wakimwacha mtu ambaye anaacha sunna, anaweza akaingia katika kauli ya mtume alayhi salatu wasallam kwamba yule ambaye atakayeacha sunna zangu huyu si katika mimi, ukawa si mfuasi wa mtume alayhi salatu wasallam. Wadhali waqala al-Imam Ahmad man taraka al-witra fa huwa rajulu su. Imam Ahmad yasema atakayeacha sunna ya witri huyo ni mtu muovu. La yanbaghi an tuqbala shahadatuhu, haifai akitoa ushahidi kukubali. Mtu mtu huyu anaacha sunna za witri, khalas mtu huyu ni muovu. Fa kullu ma thabata min sunnati ar-rasul, basi kila kilichothibiti katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, nasa sayan hathithan, inabidi tukimbilie mkimbio uliokuwa mkubwa, tukimbie mbio nyingi, litathbiqihi wa ihyaihi, kuitabikisha hiyo sunna na kuihuisha hiyo sunna baina an-nas. Kwa watu ta'ala Allah an yahabana ajran min ahya man ahya sunna, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akatuzawadia sisi ujira wa yule ambaye anayehuisha sunna zake. Wazi? نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم بارك علينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.